wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, trzeci dzień kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Zełenski w środę przyjedzie do Polski. Wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński powiedział, że rozmowy będą dotyczyć m.in. odbudowy Ukrainy. Ze statystyk resortu zdrowia wynika, że sezon grypowy jeszcze się nie zakończył. Znamy szczegóły nowej misji NASA. Niewykluczone, że człowiek ponownie wyląduje na Księżycu. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił w TVP Info, że ponad 2000 polskich firm jest zainteresowanych odbudową Ukrainy po wojnie. Wiceszef MSZ-u podkreślił, że to właśnie współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Ukrainą będzie jednym z tematów rozmów podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Rozmawiamy dzisiaj już o kontraktach na odbudowę Ukrainy powojenną. To jest rynek, który będzie z pewnością dla polskich firm bardzo atrakcyjny. Dzisiaj już mamy ponad 2000 firm zainteresowanych tą współpracą, które się do nas zgłosiły. My z nimi w stałym kontakcie jesteśmy i wspieramy je także po to, żeby ułatwiać im wchodzenie na ten rynek, kiedy to będzie oczywiście możliwe. To jest duża szansa na to, że te relacje, bardzo dobre relacje polityczne, przerodzą się także w bardzo dobre relacje gospodarcze z korzyścią dla polskich firm i z korzyścią dla polskiej gospodarki. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Planowane są m.in. rozmowy obu przywódców. Wieczorem na Zamku Królewskim Wołodymyr Zełenski spotka się z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Prezydent Ukrainy ma też rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że codziennie lekarze diagnozują grypę u ponad 25 tysięcy osób w całej Polsce. Zdaniem specjalistów tak duża liczba zachorowań na grypę to skutek ograniczeń w czasie epidemii, noszenia maseczek czy izolacji. Adam Niedzielski argumentował w Poznaniu, że przebieg zachorowań na grypę jest w tym roku nietypowy. Jak dodał, zwykle szczyt przypadał na przełom lutego i marca. W tym roku od stycznia mamy do czynienia z ustabilizowaną liczbą zachorowań. Nie ma tutaj takich redukcji z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. Co więcej, nawet ostatnio zaobserwowaliśmy pewnego rodzaju bardzo niewielkie, ale jednak zwiększenie liczby zachorowań. Ze względu na panującą sytuację na razie Ministerstwo Zdrowia nie zniesie stanu zagrożenia epidemicznego. Resort w tej chwili analizuje, jak rezygnacja z tych regulacji wpłynie na inne dziedziny, m.in. na terminy w medycynie pracy. NASA oraz jej kanadyjska odpowiedniczka CSA ogłosiły skład misji kosmicznej Artemis II. To pierwsza załogowa misja w ramach programu Artemis i główna próba przed ponownym lądowaniem człowieka na Księżycu. Przemysław Lis. Kanadyjczyk Jeremy Hansen oraz Amerykanie Christina Koch, Victor Glover oraz Reid Wiseman jako dowódca zostali wybrani załogą nadchodzącej misji kosmicznej Artemis II. Załoga została wybrana spośród kilkunastu astronautów i składa się z doświadczonych inżynierów i pilotów. W przyszłym roku astronauci znajdą się w kosmosie za pomocą rakiety SLS, a następnie w module Orion odbędą lot dookoła Księżyca i przelecą nad jego powierzchnią na wysokości około 9000 metrów, a więc niżej niż wysokość przelotowa samolotów pasażerskich. Po około 10 dniach w kosmosie astronauci wrócą na Ziemię. Misja to próba generalna przed planowaną w 2025 roku Artemis III, podczas której ludzie po ponad 50 latach znów mają stanąć na powierzchni Srebrnego Globu. Przemysław Lis, Polskie Radio. Pierwsza misja programu Artemis odbyła się w ubiegłym roku i miała charakter bezzałogowy. Najmłodsi pokonali symbolicznie kilkaset metrów, starsi około 2 kilometrów. Ulicami Łomży przeszedł niebieski marsz z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na potrzeby takich osób, a także informować, gdzie można szukać pomocy. Ruszamy niebieskim marszem przeżyć wiedzę o autyzmie. Kierujemy informacje do wszystkich, mogą dochodzić do nas mieszkańcy. Cieszę się, że wiele osób z różnych środowisk są tutaj z nami. 400 osób z niepełnosprawnością. Mam stwierdzone porażenie mózgowe. Myślę, że osoby niepełnosprawne są takie same osoby, niczym się nie różnią od osób zdrowych. Po prostu inaczej odbierają świat. Mózg osób, które cierpią na autyzm, zupełnie inaczej przetwarza wszelkiego rodzaju bodźce. Nasz mózg układa, jakiś porządek wprowadza. Ci ludzie odbierają te wszystkie bodźce jakby na teraz w zwielokrotniony sposób, dlatego bardzo ciężko tym ludziom ten nasz świat jakoś uporządkować i ogarnąć. W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzony był wczoraj, przez najbliższy miesiąc w łomżyńskich szkołach będą lekcje na ten temat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, tej nocy niemal w całym kraju będzie mroźno. Na północy i południu do tego wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 stopni w rejonach podgórskich do maksymalnie minus 2 stopni na pozostałym obszarze. Jutro pochmurno i też zimno. Termometry pokażą maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Wielki tydzień w tonacji Trójki rozpoczyna trzecia fala, a w tejże trzeciej fali witają Państwa Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Chrodniczy oraz Rafał Porzeziński. I gdybyśmy mieli wybrać jeden utwór, jeden jedyny, który najlepiej opisuje Wielki Tydzień, to moim skromnym bardzo zdaniem tylko ten by się do tego nadawał. Jesus Blood never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. Jesus' blood never failed me yet. There's one thing I know, for He loves me so. Jesus' blood never failed. Tom Waits, powiem Państwu, nie zawiodła jak dotąd. A teraz idziemy w nieco inne nastroje. Ale zanim jeszcze powiemy o tym, co za chwilę, to wspomnimy o samym Gavinie Breyersie, bo to jest w ogóle ciekawa bardzo postać. Człowiek, który uznawany jest za jednego z ciekawszych twórców minimal music. Mhm. Stworzył taki album, właściwie kompozycję, która już kilkukrotnie była nagrywana, poświęcona procesowi tonięcia Titanica. Mhm. Utwór miał też swoje wykonanie na ogromnej pływalni. zespół był rozstawiony, wszystkie instrumenty na brzegach, natomiast wszyscy, którzy słuchali tej kompozycji, pływali na takich... Krach jakby. No powiedzmy, dmuchanych krach. Mm-hmm. Niesamowity, bardzo Państwu polecam tę płytę medytacyjną, niesamowitą również, myślę w pewnym sensie o śmierci. A tutaj głos Toma Waitsa obok Nicka Cave'a, jeszcze być może kilku wokalistów, ktoś, kogo raz się usłyszy, to już potem można go słuchać i słuchać. Again, i słuchać. And again, and again. No właśnie. No ale teraz głos nie mniej istotny, ponieważ przed nami inny bardzo ważny zespół. Do dzisiaj właściwie bardzo ważny zespół. Mówimy o zespole Dead Can Dance. Ale utwór nie aż tak bardzo znany, na pewno nie uznawany za jakiś specjalnie emblematyczny, istotny z punktu widzenia tych takich najważniejszych albumów Dead Can Dance. Mówimy bowiem o utworze Don't Fade Away, który został zaprezentowany na płycie koncertowej Toward the Within, która ukazała się w 1994 roku. I to był taki moment, kiedy Dead Can Dance był w takiej sile największej, można powiedzieć. Wydali Into the Labyrinth, mm-hmm. wydali niedawno jeszcze kawałeczek wstecz płytę Ion. I ten album dokumentował w pewnym sensie ten moment koncertowy, w którym zespół triumfował. Ale tym razem będzie to głos Brendana Perego, a nie Lizzy Gerrard. Powtarzamy, że już niedługo, można powiedzieć za kilka miesięcy, koncert Lizzy Gerrard w Łodzi w ramach festiwalu St. Edith. Natomiast ten utwór przepiękny, znów o miłości i rozstaniu w wykonaniu Brendana Perego, myślę, że Państwa zachwyci. My się z Państwem jeszcze nie żegnamy, tak jak Brendan Perry, ale utwór, przyznasz, piękny. Właśnie w tej formie live on robi też niesamowite wrażenie. Znałeś go wcześniej? Na pewno słyszałem, choć nie zapisał się w mojej pamięci jakoś szczególnie mocno, ale wart tego i nie dziwi, że aż minutę te oklaski po tym utworze trwają, bo ręce same składają się do albo do oklasku, albo do modlitwy, jak to woli, bo to też bardzo refleksyjne granie. Cały dzisiejszy zestaw niesie taką zachętę do tego, żeby się troszeczkę zatrzymać, nie pędzić na złamanie karku, często nie tylko swojego, niestety. A nikt inny nie poruszał w tak oryginalny sposób tematów metafizycznych, również związanych z poszukiwaniem absolutu, poszukiwaniem Boga, niż Cyprian Kamil Norwid. To jest ukochany poeta kolejnej bardzo ważnej postaci, jeśli chodzi o polską i norweską muzykę alternatywną. Pewnie część z Państwa już wie, o kim mówimy. Tym bardziej, że graliśmy go nieraz i nieraz jeszcze zagramy. Tak, to Państwo doskonale pamiętają, że Andrzej Dziubek wielokrotnie Cypriana Kamila Norwida przywoływał, ale teraz zrobimy, jakby pokażemy utwór z samego początku jego działalności. To jest rok 1982. Już tutaj wybrzmiał ten Norwid w sposób niesamowicie sugestywny, piękny moim zdaniem. Mamy przed sobą utwór pod tytułem Święty Spokój. To jest zespół Depres, który już wtedy nagrywał w Skandynawii. U nas wciąż, i będę to powtarzał z uporem godnym lepszej sprawy, że wciąż zespół niedoceniony, wciąż zespół, który powinien być bardzo mocno pokazywany i promowany jako nasze dziedzictwo, mimo że te utwory były nagrywane w innym kraju. Niektórzy mówią, że to ulubiony święty Rzeczpospolitej, święty spokój, ale w tym wypadku o święty pokój prosimy, bo to o nim tu rzecz.

kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Oj, z daleka bym się trzymał od tej przyjaźni, no chyba, że jesteś twardowskim, ale nawet wtedy uważałbym bardzo. Powiem ci, trudny. Trudny do słuchania, na pochybel wszystkim fałszywym ewangelizatorom. Tak, świetnie zresztą mu niektórzy mocne. W tym tekście to zawarł. Piękny utwór. Ale nie mniej piękny przed nami. Zupełnie inna konwencja, bowiem tutaj będzie dominowała elektronika, ale również taka atmosfera troszkę związana nas z wytwórnią 4AD, choć 4AD to nie jest. Znowu jesteśmy w Skandynawii, znowu jesteśmy w Norwegii. Zespół Belcanto z przedostatniej swojej płyty i piosenka o miłości zranionej. I znów pojawiają się, chyba tak mi się wydaje, metafory związane z ogrodem Eden. Norweski duet Anneli Drecker i Nils Johansen. Mówiło się o nich, że są skandynawską odpowiedzią na takie zespoły jak Dead Can Dance, Cocteau Twins, ale oni są moim zdaniem po prostu oryginalnym Belcanto, zwłaszcza na tej płycie, która, no tak jak powiedziałem, była już tym momentem, w którym kariera zespołu szła ku zakończeniu swojemu. A jeśli możemy zgadywać temat główny tego spotkania, to chyba tęsknota za rajem utraconym tu by była najbardziej. Być może. Posłuchajmy w 8:30. Guide me. bardzo bel i też piękne kanto Marka tak poniosło, że zdjął buty i poszedł brodzić gdzieś tu po wrzosowiskach, tak zauroczony. Ale już wróciłem. A, jesteś. No. Już jestem. To dobrze. Nie tylko ty jesteś. Zaraz też o kimś jeszcze będzie, kto jest. O kimś jeszcze, kto jest, oczywiście, że tak. Ja żałuję strasznie, że już bel canto chyba jednak nie usłyszymy nigdy, bo wydaje się, że na dobre rozeszły się drogi dwojga artystów, którzy Ale tworzyli. Płyty nie zostały zniszczone. Płyty nie zostały zniszczone, a jeszcze wspomnijmy o tym, że to przecież w tym zespole pierwsze swoje kroki stawiał Geir Jensen, czyli Biosphere, jedna z największych postaci muzyki ambient. Wspaniała ekipa, wspaniali muzycy i owszem, działają solo, ale to wydaje mi się, że już nie jest to samo, co w duecie. Mm. A przed nami postać niezwykła, polski artysta, który współtworzył między innymi słynny w ostatnich latach duet Ptaki, nagrywa również pod pseudonimem Earth Tracks i to są rzeczy z gatunku takiego naprawdę wysublimowanego, świetnego techno, IDM-u i różnych innych odmian muzyki elektronicznej, takiej, która swoje triumfy święciła głównie w latach 90., ale również kilka lat temu. I w klubie, i w sypialni leży. Tak, bardzo dobrze sprawdzi się i tutaj, i tutaj. Natomiast taki projekt, który on powołał do życia, który nazywa się Pejzaż, jest niezwykle ciekawy, ponieważ on w jego ramach przygotowuje rzeczy czasem zupełnie, zupełnie niespodziewane. I tym razem Bartosz Kruczyński, bo o nim mowa, zaskoczył mnie bardzo, bardzo mocno. Nagrał płytę Noce i Dnie. Płytę, która jest nagrana w dużej mierze używając sampli ze starych, bardzo starych płyt winylowych, polskich płyt winylowych. Stworzył na niej atmosferę taką medytacyjną, troszkę jak z horroru, trudno do końca to nazwać, ale czyli bez raczej wątpienia, Tomaszek niż Barbara i Bogumił. Tak? Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I bardzo melancholijny w pewien sposób na dzisiejszy dzień, myślę, jak znalazł, bo będzie to tytuł, który też dobrze brzmi i chcielibyśmy, żeby odnosił się do tego, co najważniejsze. Mm-hmm. Utwór pod tytułem Jesteś. Pejzaż. naprawdę powiem ci, przenieśliśmy się w takie międzyświaty. W pejzaż, po prostu to był pejzaż. A, romantik bardzo. No, na pewno nie nio. Teraz będą bardzo krwawe kwiatki i na szczęście udane nagranie. Udane, bardzo udane. Ja muszę zdradzić państwu, że przekonywałem tutaj naszego kolegę Rafał. Mówię, Rafał, ale ta płyta wcale nie jest taka zła, wcale nie, posłuchaj, zobacz to. On mówi, tak, znam, oczywiście, mówi, ale posłuchaj jeszcze raz. I faktycznie, ten utwór wydaje ty nadal się, że zostałeś jest... przy tym, że to nie jest zła płyta. Ja pozostaję przy tym, że to nagranie jest bardzo udane, jak na te końcowe wykwity twórczości Roberta i spółki. Końcowe, patrzę, rok 2000. Jak strasznie mi się... 20 parę lat temu. Tyle lat milczenia właściwie. Oczywiście koncerty. Są koncerty i czeka nas jeszcze przynajmniej 3 utwory chyba, żeby domknąć ten przegląd piosenki Cure'owej. Ale Blood Flowers rzeczywiście udane, no i nie trzeba mówić, że rymują się z tym okresem liturgicznym, w który weszliśmy, ale dla państwa, którzy w ogóle z Cure'ami nie mają zupełnie nic wspólnego, też to nagranie może się wydać atrakcyjne, bo tu się nad podziw dużo dzieje. 7 minut i 26 sekund. Jeśli ktoś Cure'ów nie trawi, może i zrobić sobie herbatę. ładne kwiatki. To dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posmakowali tej płyty The Cure, ostatniej udanej chyba płyty The Cure. Przeszła bez echa, tak jak tutaj rozmawialiśmy z Markiem. Jakże może się za cieszy. Mocno powiedziane, ale faktycznie nie było niej bardzo głośno. Tak. Natomiast cieszy nas ciągle i pewnie nieraz jeszcze będziemy sięgać po tę nowalijkę, którą Depesze wydali i trochę ci zazdroszczę, że masz swój ukochany zespół w tak wysokiej formie. Sam sobie zazdroszczę tego, tak bardzo się z tego cieszę, nie będę ukrywał. Tak samo jak bardzo cieszę się z piosenki już mającej ładnych 20 parę, jeżeli dobrze liczę, lat. I piosenki, która pojawi się w naszym słynnym przecież cyklu. Bardzo słynny, choć młody. Warsztat Przeróbek. Kogo dziś przerobisz, Marek? No, znów będziemy mówić o wybitnej wokalistce i bardzo ciekawej postaci sceny muzycznej. Otóż Susan Vega pojawiła się na płycie Tower of Song, The Songs of Leonard Cohen. Bardzo udanej moim zdaniem. Tam pojawili się jeszcze inni artyści wspaniali, między innymi Bono, między innymi Martin Gore, między innymi wielu innych jeszcze, Peter Gabriel. I postanowiła wziąć się za bary z utworem, jednym z najsłynniejszych utworów Cohena, mianowicie Story of Isaac. I utworu, który no, czerpiąc bardzo mocno z tradycji biblijnej, ze słynnej wyprawy Abrahama z Izaakiem, wydobywa coś zupełnie nowego, wydobywa bardzo aktualne treści, jak to zresztą Leonard Cohen. Piękna, piękna interpretacja Susan Vega, Story of Isaac z płyty z 1995 roku. The door opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old, and he stood so tall above me. His blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. He said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do as I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. The trees, they got much smaller, like a lady's mirror. We stopped and drank some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine. I thought I saw an eagle. It might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You will build these altars now to sacrifice these children. You must not do it anymore. For a scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon. Stand above them now. Your hatchet's blunt and bloody. You were not there before. When I lay upon the mountain, my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. Have mercy on our uniform, man of peace or man of war. Peacock spreads his fan. Mam nadzieję, że się Zuzia Państwu podobała. Warsztat Przeróbek, prawie koniec naszego spotkania na ostatniej prostej przed Wielkanocą. Wiem, że to jeszcze cały tydzień, ale już proszę przyjąć jak najlepsze życzenia od naszego teamu, bo chyba aż do Wielkiej Nocy się nie spotkamy. Ale powiedzmy od razu, że specjalne wydanie chyba w pewnym sensie, bo nie w poniedziałek, tylko w niedzielę trzeciej fali, poza tonacją trójki, od godziny 20 do 22, jeżeli mielibyście Państwo ochotę z nami być, to bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie na pewno bardziej żywiołów. Niedziela wielkanocna, bardzo serdecznie zapraszamy do trójki oczywiście. Natomiast na koniec, ja pamiętam taką recenzję w czasopiśmie Metal Hammer, jak doskonale wiesz, głównie poświęcone pismo metalowi i różnym ostrym, hardkorowym rzeczom. I pamiętam recenzenta, który napisał: jestem metalowcem, uwielbiam te wszystkie ostre zespoły, które często występują w makijażach i robią różne dziwne rzeczy na scenie, ale jestem też uczciwym człowiekiem, uczciwym recenzentem płyt i nie mogę powiedzieć, że jakakolwiek płyta była lepsza w tym miesiącu niż ta, którą opisuję. Rzecz dotyczyła zespołu 2TM23. To są stare dzieje, to są lata 90. Rzecz dotyczyła, zdaje się, płyty Pascha 2000. Nie dam sobie głowy uciąć, natomiast dzisiaj chcemy kończyć utworem, który pojawił się na pierwszej płycie tego zespołu. Utwór Przyjdź, i tym utworem żegnają się z Państwa. Bardzo serdecznie Rafał Porzeziński, Marek Chorodniczy, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Czekamy na Państwa w Wielką Noc. Yeah.